Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Du bliver, hvad du spiser, men hvad er det så egentlig, vi bliver? Og hvad er det egentlig, vi spiser, når vi kigger ud i fremtiden? Millionærklubben ser på foodtech og fødevarebranchen i dagens udsendelse. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet, der har jeg Michael Ingemann. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Tak. Du er, selv tak. Du er rådgiver, du er investor, du er professionel bestyrelsesformand i restaurations- og fødevarebranchen i både Danmark og det store udland. Du er bosiddende i London, og så rådgiver du altså nogle af de her store kapitalfonde og porteføljeselskaber. Så har du også en fortid i bankinvestor. Det er jo en fordel, når man står her i Millionærklubben. Vi er vant til at snakke med en masse finansfolk, så det er dejligt, at du vil være med os her i dag. Vi skal tale altså meget mere om fødevarebranchen sammen med dig. Det skal vi også sammen med dig, Louise Rørbæk. Hej, vær også velkommen til dig. Tak. Du er Investment Manager og Head of Relations i Capnova. Du har en master i Food Science, og du er altså ekspert på netop fødevarebranchen. Capnova, hvad er det egentlig for et selskab? Capnova er et investeringsselskab. Vi investerer i opstartsvirksomheder med risikovillig kapital. Vi er der, hvor de private investorer ikke tør være med. Så vi er derfor afdækket den første risiko. Og Michael, bare lige for at slå det fast også, så sidder du altså også i et advisory board for fødevare og foodtech hos Capnova, så jeg har altså også et fællesskab der. Godmorgen og velkommen til begge to, og også godmorgen til Lars Persson. Du er min mand på det aktuelle aktiemarked. Lad os hoppe ud i det her, Persson. Hvordan starter vi op denne mandag, hvor vi altså har været væk rimelig længe fra det her aktiemarked, fordi vi havde lang weekend her i Danmark? Jamen, vi starter op i et pænt plus her i Danmark. Der sker jo lidt rundt omkring IC Companies har endelig fået solgt Peak Performance. Endelig? Har det været til salg i lang tid her, Persson? Jamen, det har det faktisk. De har jo for længe siden, der tog de en ordentlig oprydningstur, hvor de solgte alle de gamle mærker, hvad vi kendte fra vores ungdom, så Matinik, Inwear, hele pivetøjet, Cottonfield, dem solgte de til forskellige supermarkedskæder. Ja, også til, hvad hedder det nu, en tøjbutik over i det jyske, men never mind, det er rigtigt, du kan købe Cottonfield, hvis nok i Brugsen eller i Kvickly, hvis det skulle have lyst. Men de har så også gået lidt rundt om katten om den varme grød, fordi de her forskellige tøjbrands, de har haft tilbage, Tiger of Sweden, Malene by Biver, eller hvad det nu hedder, og så er det Peak Performance. De har sådan stridt ud i hver lidt sin retning, specielt Peak Performance er jo sådan sportstøj, og de to andre måske til arbejdsbrug, selskabelig brug, alt efter hvilken man gerne vil have dem. Så de har egentlig haft det til salg et lille stykke tid, og Armor Sport op i Finland. Måske er der ikke så mange af os, der kender det, og alligevel så, når vi sådan tøffer ind på deres hjemmeside og ser, hvad det er for nogle produkter, de har, så kender vi dem godt. De har brands som Salomon og noget, der hedder Arcteryx, som i hvert fald er meget populært hjemme i min familie. Ja. Kan man sige det på den måde, det koster bare hulens masse penge, så det er ikke noget, vi køber så meget af. Nej, og så jeg også Wilson, de gamle, blandt andet Tennis Catcher har de også det med brand der. Der er vel også mange andre ting der. Så alt i alt, så ud over gammel fiskegrad, så har de også alle de her brands, som de ligger og kører. Så det var vel egentlig meget godt at komme af med det. Det har i hvert fald ønsket længe. Og de fik 1,9 milliarder for det på gældfri basis. Og var det en god pris, herr Persson? Åh, ved du hvad, det må man sætte sig ned og lure lidt, om det bliver en rigtig god pris. Spørgsmålet er, jamen nu er til gengæld IC Group jo så en nærmest lidt ubetydelig forretning, sådan i gåseøjne, to små brands. Det er nu jeg frækt at sige det, der er sikkert nok en hel masse, der vil komme ud og skælde mig ud på det. Men altså to brands, der så ikke er så store. Den er jo ikke sådan en stor flyder, som den har været, hvor vi havde IC Companies Stores på strøget, kan jeg huske, da jeg var ung, hvor der var et helt hus med alle mulige tøjmærker, men det slog åbenbart ikke rigtig an, eller også så ville man noget andet i hvert fald, og det er så det, man gør nu. Pengene skal udløjes, nogle af dem i hvert fald, og det kan jo godt være, at det så trigger nogen til at købe aktien, fordi jamen, kan man få et par kroner i udbytte her, så er det jo spændende, men hvad skal fremtiden byde? Det er nok også det, jeg mere stiller mig spørgsmålet. Hvem skal drive det her videre, når ejeren ikke er der længere, og man ligesom har måske overvejet, om der er andre, der skal købe det hele, eller skal det bare sælges i bidder og så stykkes op, ikke? Okay, så altså Fair Brands hos IC Group denne morgen, hvor de altså har solgt Peak Performance til finske Armor. Hvordan tager investorerne imod den nyhed her, Peter? Ja, den er jo op med 5%, så jamen, den ligger der godt for land. Den lå jo nede omkring 120-30-40 stykker, og nu ligger den op omkring 170, så ja, en god morgen for IC Groups aktionærer, men de har jo haft en forfærdelig udvikling, hvis man ser det på den kursmæssige udvikling. Det har jo ikke været særlig mange meget afkast, de har fået. Hvis vi går tilbage til 2016, så lå aktien op i 250 og sådan tøffet rundt omkring de der 130 til 170 de sidste halvanden til to år, så der har ikke været vild jubel at være aktionær, og går du en årrække tilbage, så er det jo set helt anderledes ud, hvor kursen, købte du den lige før finanskrisen, så gav du 400 for den her aktie, ikke? Så det er en af dem, der ikke er kommet igen, og det er jo så der, hvor en strategi skal være hård med de her stop loss, så man ikke ender ligesom med min African Oil og have et afkast på lad minus. Lad være med at køre som Lars Pearson. Ja, men i hvert fald lige i African Oil. Men det viser jo godt, at man skal jo ligesom have en strategi, når man går ind i nogle aktier, så finder ud af, hvor meget har jeg lyst til at tage i dem her, sådan så man kommer ud af dem i forhåbentlig tid. Ikke? Ja, men Pearson, en ting er strategi. Hvis du sad med den her aktie på din aktiebog, vil du så se at få skibet den af nu, hvor den altså tager en nogenlunde pæn optur her denne morgen? Vil du så sige, okay, jeg tager gevinsten hjem, jeg vil ikke være i det der selskab, når der ikke er flere brands tilbage, eller hvad vil du egentlig gøre? Ja, det vil jeg måske overveje. Mm-hmm. Okay. Så fik vi den med, Lars Pearson. Ellers, hvad er det for en morgen generelt set ude på de finansielle markeder omkring os? Jamen, det er sådan lidt blandet. Sverige, Norge og Finland, de er ned, og Tyskland er oppe på lige omkring 0,3. USA, det var sådan en flad udvikling, vi havde i fredags, hvor det var rundt nullet i alle de store indeks. Det er meget sjældent, vi ser det. Exxon Mobil, det var et hårdt regnskab, de er kommet med. Aktien faldt pænt, hvorimod at Amazon overraskede markedsdeltagerne, og for en gang skyld får de drøbet noget ned på bundlinjen, så nu har de vel ikke en PE på 100, nu er den kun måske 85 eller sådan et eller andet, men stadigvæk i forhold rimelig høj. Men mange af de andre tech-aktier fik jo et gok i nøden. Google, Facebook og Apple fortsat ned, så det er sådan noget usikker grund, vi stadigvæk gynger rundt på, ikke? Ja, det må man sige. Ellers så var det jo altså også en weekend, hvor vi fik overenskomstforhandlinger på plads i det officielle Danmark. Vi fik en ny udenrigsminister i USA, Mike Pompeo, kom til. Og så var det jo altså også besøg fra Nordkorea ned i Sydkorea. Det var der altså også meget mediedebat omkring, Lars Pearson, at de her ting på det overordnede plan, er det noget, der smitter af på nogle finansmarkeder overhovedet? Nej, det er vel meget rart, at Nordkorea og Sydkorea taler sammen. Så er det ligesom kun Rusland, vi skal til at koncentrere sig om, ikke? Og USA og Kina er og måske også fået gydet olie på vandet. Apropos nu, skal vi snakke fødevare, ikke? Altså, for måske noget sojaolie, jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald, så bliver det lidt mere roligt, og så skal vi ligesom kun koncentrere os om Rusland. Men altså, skal vi ellers se på, hvad der er sket på det danske marked, mens vi har lige holdt det ferie, jamen, så er der jo kommet et bud på Neusearch, der er en ejendomskoncern, der gerne vil købe stumperne, resterne, og måske Gefion. Gefion Group, som vil bruge det som en tom børsskal at komme ind på markedet. Det bliver lidt spændende at se. Det er lidt længe siden, vi har haft sådan en case, så det må vi jo hjem og studere lidt. Og så er der Ørsted, der har fået et par gode historier her omkring nogle vindmølle, parker, blandt andet nede i Tyskland og i Taiwan. Så også den er oppe med 4% her til morgen, så det er godt at være Ørsted aktionær i øjeblikket, og den er der også kommet op over de 400. Den lå et stykke tid lige at rode rundt i de der 400. Det er sådan psykologiske modstandsbarriere, men nu er det ligesom om, at raketten er fyret af, og aktien er på vej op over, så måske 450 inden sommer. Og ellers så står vi jo altså i den travle regnskabstid lige præcis i dag. Der kommer der ikke så meget, som Nej. Vi skal holde øje med, men så bliver det altså en spændende uge. Vi har foran os omkring 150 regnskaber fra amerikanske selskaber lander i den her uge. Mm. 50 fra europæiske og Lars Pearson. Vi får altså også nogle spændende her fra Danmark. Mm. Novo blandt andet. GN Store Nord, det er også nogle af de selskaber, vi kommer til at holde øje med. Teva lander også i den her uge. Mm. Og så kommer der altså også et par nøgletal, som vi skal holde øje med. Og et FOMC-møde. Så det bliver en travl uge, Lars Pearson. Vi er stærkt tilbage her i Millionærklubben. I løbet af de næste tre kvarter, der skal vi tale om food, tech og fødevarer. Vi har besøg af Michael Ingemann og Louise Heiberg. De skal hjælpe os med at blive klogere på den sag. Du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål herind til programmet, så er du velkommen til at skrive til os. Mailen er som altid åben. Adressen er mio@radio247.dk. Du kan følge med. Også på Facebook blander i debatten der. Jeg ser, der er rigtig mange af jer, der er gode til at debattere på Facebook med hinanden, så jeg bliver endelig ved med det. Og spørgsmålet er altså meget gerne ind på mail mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Der skal gerne mad på bordet hver eneste dag, men i en tid, hvor det globale befolkningstal fortsat er stigende, så skal der måske helt nye tiltag til i fødevarebranchen. Michael Ingemann og Louise Heiberg, I er eksperter på det her område. Vi skal høre meget mere om, hvad der egentlig foregår i fødevarebranchen, men lad os lige starte med at kigge på det her buzzword, som jeg nu har sagt et par gange, foodtech. Vi er vant til at tale om fintech rigtig meget i det her program, altså disruption af finansbranchen, men nu sker der altså også noget på fødevarebranchen, og det kalder vi så foodtech. Louise, kan du ikke gøre os lidt klogere på, til at starte med, hvad der ligger i det her begreb? Jo, altså foodtech er vel bare en sammenblanding af at det, vi ser, der er sket i fødevarebranchen, kombineret med hele den disruption, der har været inden for tech. Og når så kombinerer vi det, og så ser vi rigtig meget andet nyt. Men for os, der er food, det er indendørs og vertical farming. Det er sporbarhed og fødevaresikkerhed. Det er nye produkter, det er nye restaurantkoncepter. Det er big data, det er e-commerce, det er mobile. Det er det hele. Det er alt det, der på en eller anden måde skal tale ind i, at vi er op imod alle de her megatrends. Mm-hmm. Som også rammer, som vi også kan se, hvor de andre tech-ting taler ind i, altså urbanisering. Mm. Mange flere mennesker, hele klimaspørgsmålet, ressourceeffektivitet, alt det, der på en eller anden måde kan tale løsninger ind, der kan hjælpe det her. Ja, så altså det her tech, det kan man snart sætte bag ved alle brancher, vi er i en verden, der udvikler sig ret hastigt teknologisk, og det gør man selvfølgelig brug af i alle mulige forskellige brancher. Michael Ingemann, du og jeg, vi skrev sammen lidt i slutningen af sidste uge for lige at debattere, hvad det var, vi skulle have på agendaen her i dag, og der skrev jeg sådan til dig, at fødevarebranchen vel er i en rivende udvikling, og så skrev du tilbage, jeg bad mærke i, at du så brugte et andet ord, da du skrev tilbage. Du skrev nemlig, at der var en omvæltning i gang, og det kan godt være, at det er sådan lidt ordkløveri, men er det en udvikling, der er i gang, eller er vi i gang med en omvæltning, som for mig er sådan fuldstændig vendt det hele på hovedet, og vi kommer til at se noget helt nyt fremadrettet? Det er et godt spørgsmål. Det ved man sikkert alle kun når det hele er overstået. Men jeg tror, for mange virksomheder, så er det en omvæltning, fordi man pludselig får nogle andre konkurrenter ind på banen, som man ikke har regnet med før. Jeg tror, at hvis man sidder i restaurantsektoren for eksempel, jamen, så hele den udvikling, der er med både med levering, hvor man kan bestille over nettet, og den måde, man i hele taget agerer og kommunikerer med sine kunder på en anden måde, den kommer ind og rammer restauranter på en måde, hvor man skal forholde sig til det. Mm-hmm. Jeg tror også, at hvis man sidder i en normal fødevarevirksomhed, hvor man producerer nogle varer, som skal på hylderne, jamen, så kommer der nogle nye spillere på banen, som man ikke har regnet med før, fordi der er nogle andre spilleforhold og nogle andre forhold, som man skal forholde sig til. Og det er ikke kun sådan, som man måske har været vant til, er nok at være ensartet og billig, og at man er på hylderne, men også at forbrugerne, de ønsker nogle andre ting. De ønsker mere variation, de ønsker mere personlighed, de ønsker mere økologi måske, eller sundhed, alt efter hvem det er, og hvad det er for en produktkategori. Der tror jeg, der er der mange, som føler, at det er en omvæltning, vi står i. Men hvis man ser på det sådan lidt bagfra, altså, og i helikopteren, jamen, så er det nok en udvikling, som vi kommer til at se meget af, også fremover. Okay, og nu har du, jeg har været inde på det allerede, Michael, du har jo været i andre brancher tidligere, blandt andet finansbranchen i Bankinvest, du har været i IT-branchen, du har været med til at starte AUK, alt om København, hvor man altså kan gå ind og finde alle mulige ting, hvad der foregår i København, og så sidder du altså nu og rådgiver og er investor også, på mange forskellige områder. Så jeg tænker, at du har sådan et bredt udblik over alle mulige forskellige typer brancher, selvom det måske er nu, at fødevarebranchen du koncentrerer dig mest om. Men kan du sammenligne den her fødevarebranche med de andre brancher i forhold til, hvor hastigt det så går der med udviklingen? Jamen, det var klart, dengang i slut 90'erne, hvor jeg gik ind i internetbranchen og prøvede at lave EOK, og var ude og tale med de medier, som eksisterede på det tidspunkt. Jamen, der stod man jo også overfor, i hvor høj grad skal man gå ind og angribe sin eksisterende forretningsområder og flytte dem over på internettet. Og det var der nogle medier, som var gode til, og der var nogle andre, som havde større besvær ved at tage den beslutning og gå aggressivt ind i det område. Og jeg tror, det er lidt det samme på fødevaresiden. Og som Louise sagde her for lidt tid siden, da vi før programmet, at hvis man ser mange af de eksisterende store fødevarevirksomheder, så har de jo brugt primært deres udviklingsbudgetter på at forbedre deres hele deres produktion og deres proces og deres omkostningsniveau. Og de har ikke gjort særlig meget ved at gøre produkterne mere spændende. Mm. Den kan man sige, at nu kommer der nogle andre nogen ind. Og spørgsmålet er, hvordan skal man så gøre, hvordan skal man så angribe det, hvis man er en fødevarevirksomhed? Og der ser vi blandt andet, at vi på samme måde som også i internetbranchen, som det hed engang, at man går ind og køber op, i stedet for at forsøge at bygge det selv. Og som man også ser i den farmaceutiske branche, hvor virksomheden også går ind og køber biotekselskaber, i stedet for at selv at satse på at udvikle. Og det tror jeg ændrer dynamikken meget for startups i fødevarevirksomhederne, fødevarebranchen, fordi man netop kan gå ind og få en exit. Man kan gå ind og se en mulighed for at komme hen, og ikke bare blive en virksomhed, som familien kører i mange år fremover, men man rent faktisk kan gå ud og sælge til en af de store virksomheder til en ordentlig valuation. Og den ændrer sig. Men Michael, siger du dermed også, at mange af de store virksomheder er nået en grænse for, hvor meget de egentlig så kan vokse mere ved bare at gøre mere af det, de er gode til, altså producere flere varer? Er de nået en grænse til, hvor de altså er nødt til at tænke mere kreativt og tænke ud af boksen og komme op med sådan helt nye tiltag, før at der kommer vækst for alvor? Ja, nu kan vi se, altså nu skal vi passe på, at vi ikke ekstrapolerer helt fra København og London ud til hele verden. For det er jo klart, at hvis man er Coca-Cola, jamen, så er der jo enorme markeder derude. Mm. Men det slår mig i hvert fald de gange, hvor jeg har været i USA over de sidste 20 år, at hvis man går ind i en lokal forretning, sådan en corner store, så for 20 år siden, jamen så var 80-90%, det var cola eller tilsvarende produkter. Og så var der måske lidt vand og lidt juice over i det ene hjørne. I dag der er det omvendt. Mm. Så forbrugerne, de steder, hvor der er penge, og hvor der er et overskud til det, vil forvente at få noget mere differentieret og noget mere spændende at spise og drikke. Og det vil man gerne bruge penge på, og man vil gerne man går op i det på en anden måde, end man nok gjorde for 20, 30, 40 år siden. Ja, og når det, du siger mand, så taler vi om den vestlige verden selvfølgelig, ja. Fordi det er jo et issue, som eksisterer i vores del af verden. Ja. Der er mange andre steder, hvor man overhovedet ikke tænker i de retninger. Ja. Ja. Okay, Lars Persson, det her med at differentiere sine produkter, det er vel sådan noget, som sådan et selskab som for eksempel Carlsberg har forsøgt at gå ud i ved at lave særlige øl. Det her Jacobsen brand. Ja. Hvor godt lykkes de med det? Jo, de har vel fået nogle markedsandel, men de kom vel lidt for sent på toget, kan man sige, og det er jo heller ikke dem, der vinder de allerstørste priser stadigvæk inden for det her, så de vil med, men det er jo stadigvæk, jeg tænker, det er stadigvæk en del af en stor koncern, ikke? Selvom man prøver at skubbe ud i et lille selskab og sige, men det er selvstændigt, og for en gang skyld så sige, jamen når der er udsolgt, så er der udsolgt, altså det har jo været Coca-Cola, jeg har aldrig oplevet nærmest, at Coca-Cola har været udsolgt, vel, altså, eller en almindelig hof har været udsolgt. Jo, så skal man midt under en strække måske. Men ellers så, men det sker jo med de her brand, hvor man siger, jamen, så er der ikke flere, vel. Altså, jeg har været nede på Ærø, hvor jeg var inde på det her Ærø-bryggeri, og de sagde, jamen, på et tidspunkt, så var der ikke flere af en eller anden pilsner med tang, fordi lige pludselig var det meget moderne med det her tang, ikke? Og så de her tangpilsner, de har lavet, jamen, så blev de reddet væk, ikke? Så det er jo det. Men tænker du, det er vejen frem, herr Persson, for de her store selskaber, altså at prøve at ligesom komme med nogle af de der små, nye og smarte produkter? Ja, Michael har jo ret, fordi det, der sker med, når du er en stor koncern, det er det der med at komme op og fortælle den nye gode idé. Vi har set i medicinalindustrien, hvor at komme med nogle nye produkter, det var en lang vej, hvorimod hvis man nu køber en lille innovativ spiller, som har netop noget nyt, jamen, så kan man lægge det ind i et brand, og så er det, du får distributionen, som du ikke har som lille brand. Altså, lige pludselig så kan du stå i Paris, du kan stå i Madrid, du kan stå et eller andet sted, hvorimod hvis du går og konkurrerer det, som vi talte om, i en lille gryde hjemme på bordet, ikke? Men spørgsmålet er, om man kan det, Lars Persson, fordi jeg kan ikke lade være med at drage en sammenligning til min egen fortid i bankbranchen. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været i Danske Bank i rigtig mange år, og der havde vi jo et problem i mange år, så vi snakkede om, at de der små lokalbanker, de folk synes, de var meget mere lokale og meget mere sådan til stede i de små samfund. Og så var Danske Bank ude at sige, vi er lige så lokale som de lokale banker, for vi er også i alle de der små byer rundt omkring i Danmark. Det var dengang, der var filialer til, det ved jeg godt, det blev lavet om siden, ikke? Mm. Men der havde banken jo virkelig et problem med sådan på en eller anden måde at profilere sig som lokal, så kan de store fødevarevirksomheder ikke også have problemer med sådan at prøve at profilere sig med de her sådan lidt lækre nicheprodukter, når nu de er store i forvejen? Jamen, det er jo der, hvor man så skal huske at bibeholde navnet, fordi du kan jo ikke huske, når du står nede i dit supermarked, eller hvor er det nu lige et, der er ejet Arla det her, eller er det Carlsberg, der i virkeligheden ejer det her Grimbær? Altså, når du går ned og siger, åh, det er en belgisk øl, der er kommet til Danmark, jamen i virkeligheden er det jo Carlsberg, der ejer det, så altså... Det er jo lidt det der med at stadigvæk køre produktet, og så kalde det ved sit navn, ikke? Så, og vi har jo også set mange banker blive opslugt. Fejlen har måske været, at man har sat et andet label på og sat Danske Bank. Tænk, hvis vi nu havde haft Provinsbanken stadigvæk bare ind under Danske Bank, så havde det måske givet noget andet. Eller, det var en god gang med det, Lars Persson. Ja, netop, ikke? Nå, Louise Heiberg, tilbage til dig. Du er altså som sagt investment manager. Det er dig, der blandt andet er med til at pege ud, hvad det er for nogle selskaber, I skal investere i hos Capnova. I finder små opstartsselskaber. Det er også højrisikable investeringer, I gør på den måde. Du rejser også rundt i verden og deltager i alle mulige konferencer og møder og ting og sager og møder selskaber og branchefolk, så du har i virkeligheden fingeren på pulsen. Hvad er det egentlig, der rører sig i fødevarebranchen lige pt? Hvor er det nye sort, og hvor kommer fødevarebranchen til at bevæge sig hen? Og ja, det er et stort spørgsmål. Ja, det er et relativt stort spørgsmål. Vi kan komme det nærmere. Kan vi starte i det små? Jamen, vi kigger jo efter dem, som er altså front-end innovation. Dem, som kan lave et paradigmeskifte. Dem, som kan virkelig udvikle og rykke en branche. Og dem kigger vi efter i det helt, helt tidlige segment. Det er der, vi opererer. Det er der, vi er allerbedst. Vi investerer på vegne af staten, både statens risikovillige kapital og vores egne fonder. Så vi skal også være med til at udvikle hele det her økosystem. Danmark er et fødevareland. Vi er den tredje største fødevareklynge i verden. Vi har kæmpe know-how, forskning, excellence, tre meget, meget store virksomheder verdensomspændende. Så det rykker, og jo flere virksomheder, som er inden for det her område og helt tidlige startup på et eller andet tidspunkt, så er der en af dem, der kommer igennem på det banebrydende område. Jamen, hvor rykker vi hen? Vi rykker planteprotein. Vi rykker online sensorteknologi. Måling i bioteknologisk produktion. Så betyder, at man kan... Så du simpelthen kan måle lige nu. Der har vi mange af de store fødevareproducenter. De har alle sammen samme enhedsoperationer. De fermenterer, de distillerer. De har kæmpe råvareindtag og meget, meget høje ressourceforbrug. Men hvis vi nu kan gå ind og støtte en virksomhed, som laver sensorteknologi, der simpelthen kan måle, hvornår er den her fermentering færdig, så har vi hjulpet mange af de her producenter rigtig meget med at spare på bundlinjen. Mm-hmm. Så sådan noget kan rykke en branche. Der kan også rykke en branche med fødevaresikkerhed. Nye hurtige test inden for eksempel fødevarebårne patogener. I stedet for, at vi skal ud og vende hos forbrugeren, og der skal tilbagekaldes alle mulige dansk supermarked sender ud, og der skal tilbagekaldes den her vare, og det er en kæmpe stor proces. Men nu, hvis vi allerede, inden vi sender afsted, eller allerede på produktionsgangen, kan detektere, at her har vi inden for et par timer detekteret listeria eller salmonella. Mm. Det kan rykke. Hele food waste problematikken før høst og efter høst og under transport, kan vi komme op med noget her, som kan, hvor vi kan få et meget, meget lavere niveau af food waste, vil det være fantastisk. Mm. Så der er altså sådan forskellige kategorier, og det er også et meget bredt emne, vi tager op i dag, når vi taler fødevare og food tech, men altså der er ligesom en kasse, man kunne kalde en teknologisk udvikling, som gør, at vi kan måle meget bedre. Og Michael Ingemann nede ved morgenbordet, der var du inde på, at man måler også helt ned sådan næsten på kvadratmeter ud på markerne, så man ved præcis, hvor meget gødning planterne skal have rundt omkring på marken. Det er ikke sikkert, det er det samme hele vejen rundt. Er det ikke korrekt? Jo, man kan sige, altså, du startede med at spørge, hvad foodtech var, og man kan jo sige, at det er jo også en den teknologi, der går indgår i at forbedre processer hele vejen igennem hele fødekæden, fra det står ude på marken, ud til det nord for forbrugeren. Mm-hmm. Og der sker meget på hele landbrugssiden, også på specielt de steder, hvor man har en kæmpe store marker, med at få brugt det der også med et andet buzzword, der hedder big data, til at finde ud af, jamen, præcis hvor hen på marken skal man gøde, så man på den måde får mindsket gødningen og får øget det udbytte, man har. Mm. Så det er altså big data og den teknologiske, altså det, man gør brug af rent teknologiske. Louise, så er der sådan selve fødevarene, som jeg jo også er lidt optaget af. Nu sagde du planteproteiner, og jeg tænker også sådan straks på sådan noget med larver og myrer og alt det der hejs der, som vi altså også skal til at spise insekter i hvert fald i stor stil. Ja. Altså bare nede i mit lokale supermarked, der er sådan en hel stander, hvor der er masser af insekter, man kan købe, og jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der køber. Jeg har ikke set nogen række ud efter det endnu, men det er jo på en eller anden måde ved at blive hot, og jeg ved så ikke, om det er en moddille, om det er noget, der er kommet for at blive. Hvad tænker du om den her udvikling ud i sådan nogle helt andre typer madvarer, hvis man kan sige det sådan, som vi er begyndt at kaste os over? Det er jo sindssygt interessant. Der er ingen tvivl om, at der kommer et skift mod, at vi kommer til at spise færre og færre proteiner fra animalske proteiner. Hvorfor er du så sikker på det? Jamen, det kan vi se. Det siger trenden. Jeg er lige kommet hjem fra Israel, hvor 15% er veganere. Vi kan se det nu. Jeg har hørt oplæg fra Tulip og fra Arla også, hvor de allerede kan se, altså, hvordan der sker hvordan de kan se skiftet, og de begynder at substituere flere grøntsager ind i deres spegepølser og sådan nogle ting. For der sker simpelthen et skift. Insekter jeg kigger kun på DKK's. Så når vi screener og når vi investerer vi kun i danske selskaber. Mm. Det vi har set indtil videre har været meget på sådan nogle snack, hvor man putter insektmel ind i sådan nogle myslibar eller sådan nogle finstænger. Ja. Og så får det selvfølgelig et højere proteinindhold, som gør jo, at man får en større mæthedsfornemmelse. Det er jo interessant, men det er jo ikke noget, der som sådan skubber over imod, at vi kommer til at spise mindre kød. Eller virkelig det rykker på hele klimaspørgsmålet. Så hvis vi begynder at snakke, vi kan bruge insektmel, der hvor vi bruger fiskemel. Vi kan lave pasta ud af det, vi kan bage med det, vi kan fodre vores dyr med det. Altså, så begynder vi virkelig at kunne se også et klimaaftryk, og så er det impact, og så bliver det, synes jeg, det bliver rigtig interessant. Men for mig lyder det som om, at der er lang vej til det, ikke? Altså der er ikke nogen farme herhjemme, vi har ikke nogen edderkoppefarme, eller hvad hedder det nu, græshoppefarme eller noget, vel? Altså, men har man det andre steder, eller er det bare... Ja, man har det andre steder. Man har det blandt andet i Holland, mener jeg, og der er også USA, og så er der selvfølgelig hele Østen, hvor man har spist græshopper og forkyllinger længe, ikke? Så der ligger også noget kultur i det. Det er måske ikke sådan lige til højre benet, men der er ingen tvivl om, at det kommer. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Men er det ikke også, er der ikke en masse psykologiske barriere? Altså, skal vi ikke sådan generationer ud for, at man sådan måske stille og roligt vender sig til den slags, tror du? Skal du nok have fat i en kulturekspert eller et eller andet. Men der er jo ingen tvivl om, at jo flere produkter, man har forstillet til rådighed, altså jo kortere er springet på en eller anden måde for at hoppe derover. Mm. Michael Ingemann, hvad ser du i London, og hvor du ellers færdes rundt omkring i verden inden for de her genre, altså brug af blandt andet insekter? Er det noget, du ser over i London for eksempel? Stort set kun som gimmicks. Mm. Ellers er det, som Louise siger, så tror jeg, at der er mange, der har forsøgt at lave fødevarer med insekter, men man har røget ind den der psykologiske barriere hver gang. Og så er man mere gå ind og bruge proteinet i andre produkter. Og der tror jeg, som Louise siger, at det bliver nok det, at vi ser det slå igennem. Mm. Men til gengæld så ser jeg også, at den helt underliggende trend, som vi også talte om før, det er jo, at man går væk fra kød. Mm. Af mange årsager. Altså dyreetiske, eller miljømæssige, eller sundhedsmæssige årsager. Og det, man ser rundt omkring i verden, det er, at der bliver forsket meget i at lave nye plantebaserede proteiner, men som ligner kød, opfører sig som kød, føles som kød, har samme tekstur som kød. Og man kan så sige, hvorfor dog ikke bare spise grøntsagerne? Men det tror jeg, det er, fordi der er mange, der gerne egentlig vil af andre årsager, end at de ikke kan lide kødet, gerne vil skifte væk fra kød. Og så er det meget nemmere at spise en burger, som man ved er vegansk, men som ellers præcis ligner og smager og ser ud til at være en burger på som man kender den. Ja, for man kan undre sig over, altså nu min mellemste datter blev veganer, og så vi køber også alt muligt, og jeg kan da bare se på det her halvanden år, det er stået på, der er jo også kommet mange flere produkter, men det er jo sjovt nok noget, der minder lidt om, altså der er så nogle nugget, der minder lidt om det, og der er en eller anden filet, der minder lidt om det. Altså jeg tænker bare, du behøver jo, hvorfor skal det minde om det? Hvorfor kan man ikke bare lave noget, som du selv siger, er grønt, ikke? Det er ligesom om, at det er også for, at vi kødædende skal kunne kåre og spise lidt af det, blive snydt af det der vegetarianske, eller hvad er det, der tror du? Det tror jeg helt rigtigt. Fordi jeg tror, der er mange, som i dag skifter fra at være almindelige kødædere over til at være veganer eller vegetarer. Mm. Men det er ikke, fordi det ikke nødvendigvis kan lide kød, eller det, som man altid har forbundet med kød. Både teksturen og smagen, og den måde, det ser ud på, og den måde, det indgår i retter på. Men det, som driver værket der, det er andre forhold. Det er, at man gerne vil spare verden for CO2-udslip, og man vil gerne vil spare dyrene for den, de lidelser, som de måtte have undervejs. Og det vil sige, at det bliver mere politisk, eller det bliver mere en værdipolitisk valg, end det gør, at man ikke har lyst til kød. Det vil sige, så er det altså meget nemmere at spise en burger, som er præcis lige så juicy og bloody og rød indvendig, og smager præcis som det, man altid har gjort. Mm. Og så stadigvæk have samvittigheden i orden. Ja, jeg kan godt have det lidt ambivalent med det der sundhedsaspekt, fordi jeg synes, på den ene side, vi befinder os i en verden, i hvert fald den vestlige verden, hvor der er masser af fokus på, at folk gerne vil leve sundt. Og der er mange, der profilerer sig med, at de lever sig sundt og vegetar og dit og dat. Og alligevel så ser vi også en vestlig verden, hvor der er rigtig mange, der ser usunde ud, lad os bare sige det sådan. Måske især over vestpå, over i USA, der er der masser af mennesker, der ikke ser specielt sunde ud. Så det er sådan lidt sjovt, jo mere viden det ser ud til, at vi får omkring sundhed, om hvad der er godt at spise, jo mere usund bliver vi nærmest. Hvad tænker I om det? Jeg ved godt, det ikke er helt inden for jeres kompetenceområde, men alligevel, Louise? Altså, der er jo det er jo et kæmpe skift, der er ved at ske, og det er en sindssygt kompleks branche, vi opererer rundt i. Der er jo både, altså, om, ja, der er nogle nogle produkter, som kan gå ind, og hvor man virkelig kan spise mere ernæringsrigtigt og sådan ting. Og så er der jo også en hele spisekulturen, som vi skal kigge på. Mm. Vi kan også se nu, at der kommer udskiftning af sukker i produkter med et andet alternativ, med et kunstigt fremstillet alternativ. Det er jo også, det kunne være relevant i nogle af de her sammenhænge. Der er også fokus på fedtreducering og finde den ingrediens, som gør, at det stadig har en god spiseoplevelse, en god mundfølelse, når man spiser. Så der er jo ting, vi kan skrue på, men så er der selvfølgelig også rigtig meget, som vi gennem vores investeringer i selskaber ikke. Altså, det ligger ude hos den sidste forbruger, hvordan man spiser hele det ernæringsmæssige. Mm. Men der er selvfølgelig også apps til det, der kan track, hvad du spiser, og dit kalorieindtag, og du kan også blive testet for, hvordan du helt spiser i forhold til din tarmflora, som åbenbart er det helt hotte. Altså, så du kan spise, så du får den bedst mulige fordøjelse. Mm. Det er jo også noget, vi ser. Michael Ingemann, ser du også den her bevægelse hen imod, at mad på en eller anden måde bliver fremtidens medicin, og er medicinalbranchen opmærksom på det, tror du? Er det noget, du har bemærket? Det er overbevist om, det er, uden at jeg ved specielt meget om det. Men jeg tror, at der er mere og mere forståelse for, at, som du startede med at sige, at man er det, man spiser. Og det vil så også sige, at man går mere op i hvert fald dem, som har overskud til det og har indsigt og råd til det, at der går man op i, at man får noget, ikke bare noget varieret kost at spise, men også noget, som kan passe lige præcis til en selv. Mm. Og det vil blandt andet så at sige, at man som Louise siger, går hen og får et meget personaliseret forhold til, hvordan man skal optimere sin mad. Men også bare generelt, at man går mere op i, at det skal være giftfrit, at det skal være økologisk, at det skal være friskt, at det skal være uden tilsætningsstoffer og så videre og så videre. Så det ser jeg helt klart. I to beskæftiger jer altså med investering på hver jeres måde, kan man sige, ind i den her fødevarebranche. Hvad er det ellers for nogle, hvad er det for et investeringsmiljø, der eksisterer omkring den her branche? Fordi at, så vidt jeg ved, så sådan for 10-15 år siden, der var der ikke rigtig nogen, der ville røre ved den her branche med en ildtang, for der blev ikke rigtig tjent så mange penge der. Hvad er der sket siden da? Det er en branche, hvor antallet af investorer er tredoblet siden 2013. Det er et sted, hvor der sidste år blev lavet ca. 200 Serie A deals på venturedelen i verden. I Danmark, hvilke der deals? Undskyld, Louise. Deals, køb og salg af virksomheder, yes. Startups. Det er, vi er ikke mange dedikerede fødevareinvestorer. I Danmark er der sådan set kun os, der rykker rundt, i hvert fald her i det her startup-segment. Der er et par enkelte, som også er interesseret i det på venture-siden af det. Men det er uden tvivl et sted, hvor vi ser, at der er en kæmpe bevægelse over imod, at flere og flere begynder at kigge den her vej. Vi ser, at der skyder rundt omkring i Europa og USA, og østen skyder der de her corporate ventures op, som vi talte om tidligere. Det der med, når de store ikke rigtig har haft brugt så meget tid på deres R&D, så begynder de at scoute udenfor. Vi ser, BASF har en venture-del, DSM har en venture-del, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's, altså alle er begyndt at have den her venture-del. Så det er vigtigt for dem, at de deres opkøb. Mm. Vi ser også en bevægelse mod, når vi investerer, så er vi som regel altid den første investor, og efter os kan vi rigtig ofte få business angels med. Mm. Det vi kan se også nu, at de begynder at vise interesse for at blive introduceret til den her industri og vores segment. Så det er rigtig interessant. Så kan man forestille sig også på sigt, fordi de virksomheder, I investerer i, det er jo som sagt helt den tidlige og den spæde opstart, men kan man forestille sig på sigt også, der er en eller anden vej ind for de private investorer, for det er der vel ikke sådan helt endnu, i hvert fald i det segment? Nej, altså ikke ved mindre man har lyst til at være en business angel. Der er nogle enkelte, som laver crowdfunding, hvor man på den måde kan komme ind, og så på den lange bane er der måske noget listning, men det er ikke. Der er lang vej. Vi har ikke set så mange endnu. Der er lang vej for de private. De må altså holde sig til de store børsnoterede selskaber. Ja. Michael Ingemann, hvordan går snakken i London og blandt de store pengetanke, som du altså sidder og rådgiver kapitalfondene derovre? Er de meget hugt på at investere ind i det her felt? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har ændret sig meget over de sidste år her. Netop fordi man ser en internationalisering og en hurtig udvikling i de her brancher. Og altså helt ned på også på restaurantniveau, hvor man før i tiden sagde, at det er jo meget lokalt business, jamen så kan man se, at det er noget, som også man kan rulle ud og gøre internationalt. Og som vi talte om lidt før, så også med startup-virksomheder, at der er en exit for dem. Det er ikke et spørgsmål kun om at komme frem til en børsnotering på et andet tidspunkt, men der er også en exit med salg til industrielle spillere. Man kan så sige, men måske mangler lidt i den her, det her foodtech nogle ordentlige store exits, hvor man virkelig kan se, at man får penge igen. Det mangler lidt. Og der er også nogen, der siger, at man kan vide, om det er lidt som cleantech. Der var det endnu et buzzword her for nogle år siden, som alle de gik ind og investerede i nogle år, men som også sådan faldt lidt flade ud, og der er nogen, som tager penge. Så så spørgsmålet er, altså, der er mange, der går ind og starter virksomheder. Der er også mange, som vil overleve, men der er altså også nogle flops imellem, tror jeg. Og specielt på hele den her del, som har med convenience og forbruger, at gøre det lettere for forbrugerne at købe, eller bestille, eller få leveret. Det sker der meget i for tiden. Mm. Man kan sige, at vi har jo faktisk i Danmark fået en af de mest succesfulde virksomheder, der startede her, nemlig Just Eat, som i dag er en 7-8 milliarder pund værd på børsen i England. Og man kan sige, at så der er nogle af dem, som kommer op og slår igennem. Men der er også mange, som falder undervejs, fordi i sidste ende, jamen, så skal man jo være lidt bedre end de andre. Man skal få overbevist forbrugeren om, at det er den service, man skal bruge frem for alle de andre. Og det er, uanset om det er og der er skift og så videre i foodtech, så er det stadigvæk en udfordring. Mm. Men også restaurationsbranchen har vel også haft det problem, at i gamle dage var der ikke så mange systemer, hvor man kunne kontrollere, at der ikke lige var nogen, der proppede pengene ned i baglommen. Ikke? Altså, i dag der er der måske mere styr på, at du går ud og tager en order for en kunde, og så bliver den tastet ind i systemet, når du så handler, så bliver det handlet. I gamle dage, der stod du op, og så skrev du ned på en lille lap, og når han bestilte en to små fadøl, jamen jeg tanker en en eller anden, anden øl, og så, du ved nok, så kunne man på den måde lidt skumme fløden, ikke? Så det har vel også været det, der har været problemet i gamle dage med hele restaurationen. Og så ser vi jo også, hvis man kigger på Danmark, jamen lad os bare tage Jensen Bøfhus, der var sådan en flagskib i Danmark, ikke? Og så lige pludselig bliver de bombarderet fra alle mulige sider, flammen og citronen, og jeg ved ikke, hvad de hedder, alle de der steder. Og så pludselig, okay. og så er de der ikke, altså så var de der ikke, vel? Fordi de sov i timen og ikke udviklede sig, og hende her været inde med den her blomstrede kjole, det var måske passé for nogle måneder siden, ikke? Så man skal også være oppe på beatet, hvis man investerer i det her, tænker jeg i hvert fald. Hvad tænker du, Michael? Om det er helt klart, fordi altså, meget af det her, det er jo ligesom modebranchen. Altså, ja. Man skal sørge for at være relevant og være spændende. Mm. Men man kan også sige, at jeg husker for en del år siden, hvor en af mine venner startede en restaurant nummer 2, og jeg sagde, hvordan i alverden gør du det? Du kan jo ikke være begge steder på en gang. Nej. Men i dag, der kan man jo ikke rigtig næsten forestille sig en gruppe, som eller nogle restauratører, som ikke tænker i at lave en gruppe, eller rulle det ud og lave flere og flere. Og man kan også se, at der er nogle restauranter, sådan som Sticks & Sushi for eksempel, som har været meget succesfulde, både i England og i Tyskland, og ser på det også med private equity, kapitalfondsmidler, at kunne gå ud og lave de her både systemer og en international kæde. Mm. Og det er måske en af de ting, som er ud over det der, som du siger, med, at man får større systemer og sikkerhed, man tør stole på tallene, at der er også sket et skift, hvor man netop kan gå ud og internationalisere. Man kan tage til London med et dansk sushi-koncept og slå igennem. Og det tror jeg, det har været en aha-oplevelse for en del. Mm. Louise Heiberg, så vidt jeg ved, så har I endnu ikke lavet nogen exits i Capnoba på jeres foodtech og fødevareinvesteringer. Er det korrekt? Det er korrekt. Vi gik ind i foodtech tilbage i 2015 og har nu bygget en portefølje op på et par 20 virksomheder. Forventer at lave en god håndfuld her også i år. Når man er i foodtech, så er man en tålmodig investor. Det skal man altid være. Det skal man altid være, men det gælder her. Det er omkostningstungt at lave måske enten en hardware eller bygge et brand, så det tager noget tid, før vi kan komme videre, og virksomheden kan komme videre. Og kan vi på en eller anden måde sætte navne på, eller betegnelser på de virksomheder, I har investeret i? Er det sådan grupperet i noget af tech, og noget af nye fødevarer, eller hvad vi har rigtig meget i tech. Vi har rigtig meget i proces, spraytøringsanlæg, sensorteknologi, vandrensning, luftrensning, altså data, big data, optimering af produktion. Så har vi et par enkelte, nærmest et pop-up-koncept, et RSVP pop-up-shop, som hjælper restaurationsbranchen med at afholde events og lave transaktionerne og lave simpelthen hele organiseringen af den. Og det er en virksomhed, som startede ud med at være global. Mm. Altså havde kunder i London og i San Francisco og i Berlin. Så vi har også været inde i produkter. Vi var i juice-markedet, før alle andre var i juice-markedet, og skulle opbygge den der kategori. Vi har været i økologisk babymad, og simpelthen også skulle tage hele den der brand-opbygning og forbruger og rykke en forbruger over mod et andet produkt og et andet segment. Mm. Kan man se, hvad I har investeret i inde på jeres hjemmeside? Ja, man kan se på vores hjemmeside. Der ligger der en hel vores porteføljeliste. Mm. Der er også med kontaktoplysninger, så man kan ringe til og snakke med os. Vi vil virkelig gerne lave ko-investeringer sammen med kompetente folk og med industrien. Okay. Det er blevet tid til, at vi skal inddrage endnu en investor i debatten. Lars Svendsen er med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Lars. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, det her med fødevarebranchen, er det noget, du nogensinde har tænkt på sådan aktivt at investere i på en eller anden måde? Ja, det indgår jo ligesom alle mulige andre ting, men vi har jo aldrig rigtig... Nu kører vi jo sådan lidt i vores nærmarked, ikke? Men altså, der har jo aldrig rigtig været særlig mange fødevarefirmaer, fordi det var jo andelsbevægelsen, der kom til at sidde på det. Og i Danmark, ikke? Og så sige sådan nogle rigtig færdigvarer, foretagende, der har kunnet brøde igennem i hele verden, det har vi jo ikke haft så meget af. Og det er også morsomt, at min Carlsberg Hof, så vidt jeg husker det, er den opskrift fra 1908, eller måske er det 1909. det er den faktisk. Og den er ikke blevet lavet om siden. Så der har de alt muligt andet, og så videre. Men meget af det er underholdning for at vise, at der sker noget i ind i det der firma, ikke? Kom ind og se, vi har fundet op på en ny øl, og vi har en konkurrence, og der er 35 øl, og der er kun de to, der overlever i tre år, så er de væk. Men altså, det er jo noget det langsomt noget. Det, altså, vi har ikke... Beklageligvis er jo ikke meget af det. Vi har jo det ene af det her norske fiskehistorie. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Helge Larsen har lige... 14 selskaber, ikke? Helge Larsen har lige skrevet en sms til mig, og det er selvfølgelig fiskeopdræt. Han peger på et område, som Helge har investeret i igennem lang tid, og som han altså også kom ind i på et ret profitabelt tidspunkt, kan man sige. Han har været med på hele den her optur. Der har du jo også været, eller der er du stadigvæk, Claus Hansen? Ja, jeg er med i den, der hedder Austevold, som er en rigtig fiskevirksomhed, men ejer halvdelen af Leverøje Seafood, LSG er koden, og den anden hedder AUSS, som er altså, det, synes jeg, det næststørste laksopdrætter i Norge. Og det er jo så også blevet en, jeg vil sige, det er ikke en stor industri, men det er jo en industri, som er på vej til at blive konsolideret, men altså, det er jo også sådan lidt det samme, og nu kommer vi så også ind på et andet med, når folk gerne vil være grønne og alt det der, at man flyver jo de der laks til Kina, for eksempel, og USA. Ja. Det er jo ikke, det er jo ligesom, når vi kan købe en økologisk vindrue fra Sydafrika, eller en tomat fra Spanien, så er det altså drønet op med en sky af diesel derudad, ikke? Så det er jo ikke, det kan godt være, at jeg ikke har set et korn Roundup, men det er altså gengæld fuldet benzin af eller olie, så det koster. Jamen, jeg er helt på samme bane, Lars Hansen. Det, man kan fortælle lige præcis den historie, man ønsker at fortælle. Helge, han peger på her i sin sms, som han altså lige har skrevet til mig, at det er jo altså både er på foder, men altså også anlæg og maskiner, at der sker en udvikling også inden for fiskeopdræt. Så det kunne også være, man kunne finde nogle spændende selskaber på den front. Ja, det kunne være, det var noget for Kellogg's, for i virkeligheden så er det jo sådan nogle kornflæks, de sidder og æder, fordi de skal holde sig flydende længst muligt i år og spise dem, inden de rammer bunden. Ikke? Men det er jo et eksempel på, at der kommer nogle nye udviklinger, som jo virkelig er noget. Og det er jo også, altså hvis man ser på det sådan, nu er jeg jo ikke miljøidiot som så mange andre mennesker, men det der grønne vanvid, som alle kan sidde og flippe over, men at føle sig, at de har det en god samvittighed, det er jo fint med det, men hvad hedder det, giver på sådan rent effektivitetsmæssigt set, så er fiskeopdræt jo vældig godt med hensyn til foderets udnyttelse. Mm. Den er jo formidabel. Og så kommer kyllinger, som du husker, ikke? Og så ligger køer vi helt i den forkerte ende. Ja. Men så i den forstand er det jo, er det jo en god måde, at man har jo de der fisk til at spise korne, og så tror de, det lugter lidt af... de får sådan lidt lugt, så det lugter af kraftdyr. Ja. Louise og Michael, vi kommer hurtigt til at hoppe over til nogle andre lande, når vi skal tale fødevarer, men altså Danmark i sig selv, er vi vel vældig gode og anerkendt ude omkring i verden for at producere fødevarer, eller hvad? Ja, det er vi. Vi er anerkendt både på udstyrssiden, men særligt også på fødevareprodukter. Men det er selvfølgelig rigtigt, at når vi går ud og konkurrerer i verden, så er vi op imod en rigtig mange stærke spillere. Men det er sindssygt vigtigt, at de virksomheder, som der starter op her, de er internationalt fra start. Danmark er et alt for lille hjemmemarked. Det skal ud over rampen fra start. Det er også en vigtig parameter, når vi nu vurderer en case, at den er skalerbar, og den er international. Mm. Michael, er der dansk bacon på morgenbordet over hos dig i London? Nej, det er der nu ikke. Der er jo rigtig meget godt bacon i London og i England. håndlavet ude på en lille farm rundt omkring. Og så spiser jeg ikke så resten af meget bacon heller. Men jeg synes, at der er ikke nogen grund til, at man skal holde sig tilbage, hvis man er dansk producent. Altså, London er ikke langt væk, og selvom der er Brexit, så man ikke rigtig ved, hvordan ender, jamen, så er der stort marked for gode fødevarer også. Mm. Men det sjove er jo faktisk, at når man kigger på børsnoterede selskaber, så har vi jo ingen fødevareselskaber næsten, som er børsnoterede. Altså, det er jo en ynk at se på. Altså, tænk, Finland har to slagterier, der er børsnoterede. Vi har ingen. Altså, og kigger du på Norge, så er der også laks, og jamen, der er bare ikke særlig mange fødevareselskaber, der er på børsen, fordi der er de her konjunkturcykler, så du skal have brandene, ligesom man har i USA med Pepsi Cola, der så bare også har købt havre fra, så alle de her ting og sager, og ladies, og så når du sidder og spiser et eller andet produkt, så ender du faktisk med at lægge dine penge over hos Pepsi Cola, ikke? Altså, så der er mange ting, som vi måske godt kunne gøre meget bedre. Ja, måske så har vi manglet det her investeringsmiljø, som Louise nu så måske bidrager til hos Capnova. Louise, kommer vi til at se nogle af de her selskaber, du har investeret i, kommer vi til at se dem på børsen på et tidspunkt? Det vil jeg da håbe, at vi har en portefølje på omkring 100 selskaber. Der er nok 10 af dem, som er venture-egnet, måske 5 inden for food. Det kunne da være sindssygt interessant, at vi kan tage dem hele vejen. Man kan sige, at den danske fødevarebranche bygger jo på andelstanken, og den har været virkelig, virkelig god, og den har gjort os til den mastodont, som vi egentlig er i dag. De er også virkelig dygtige til at samarbejde, virkelig dygtige til at samarbejde med universiteterne, samarbejde med vores opstartsvirksomheder. Så det er ikke kun, det er ikke kun skidt, de ikke er på børsen. Nej, nej. Det er jo vores synspunkt, jo. Præcis. Ja. Forhåbentlig. Det kunne da være virkelig, virkelig interessant, hvis vi kunne sætte os på foodtech-delen, og ikke kun på være store fødevareproducenter. Mm. Må jeg godt spørge om noget? Jeg forstod på det, du sagde, som om, at staten, det er jo mig, hvis du ikke ved det. Mm. Men er det mig, der har den butik, du har der? Ja, du har del i den. Hvor meget? Jamen, en lille smule. Ja, hvor meget er det? Ja, men Capnova er et af 4 innovationsmiljøer i Danmark. Vi har vundet et udbud fra Forskning- og Undervisningsministeriet på at varetage investering af statens risikovillige kapital. Så det gør vi på en kontrakt, og hver gang vi investerer penge fra staten, investerer vi også vores egne penge. Ja, hvor meget er det? Hvor meget er I ude at svømme i øjeblikket? Vi er på en årlig bevilling, og vi har omkring 60 millioner kroner til investering i år. I år, og så kommer der 60 sidste år og 40 år. Ja, ja. Hvor meget er vi oppe på? Hvor meget har du i mine hænder? Jeg tror måske, at vi i Capnova har investeret i den omkring 350 millioner kroner. Du må ikke hænge mig op på det. Okay. Og det er Skatteværkets penge. Og det er Skatteværkets penge, men vi er der, hvor der er ikke nogen private investorer, der tør være med. Så vi er der at afdække, indtil det private kommer ind. Vi laver et tilbageløb hvert år på staten, til staten. Halvdelen af vores penge for et tilbageløb ryger tilbage til staten, og halvdelen ryger en revolverende fond. Mm. Lav Svendsen, vi har taget hul på en ny uge. Hvis vi lige skal runde, hvad der ellers sker ude i verden, udover altså alt det mad, som vi jo altså også skal proppe i hovedet, så er der regnskaber og nøgletal og alt muligt andet FOMC med. Hvad kommer du til at holde særligt øje med i den her uge? Det er Novo på onsdag og Teva på torsdag. Mm. Det er de to store. Jeg tror ikke, de andre DSV kommer i morgen, ikke? Men det skulle gerne køre roligt, eller køre godt, men altså ikke noget overraskende. Mm. Så det er vel ligesom de to store, vi skal tage indsyn til herhjemme fra dansk synspunkt. Okay, det gør vi så, Lav Svendsen, og vi taler faktisk med DSV i morgen tirsdag, og så taler vi med Norden på onsdag, så der er altså masser at kaste sig over. Vi kigger selvfølgelig også på Novos regnskab, det kan man ikke rigtig komme udenom. FOMC-møde, det er du bedøvende ligeglad med, kan jeg høre. Ja, det tror jeg bliver sådan stille og roligt. Okay. Hr. Svendsen? Det er spændende. Vi ses i morgen. Hej. Så vidt altså Lav Svendsen, der møder op her i morgen til DSV-snak, blandt andet, og selvfølgelig også de andre regnskaber, der kommer. Der kommer tal fra Carlsberg, det er ikke det egentlige regnskab, men det kan være, at vi skal holde øje med, hvordan det går med deres små specialøl. Lars Persson. Ja. Lad os ret blikket mod de aktuelle markeder her, inden at tiden løber helt fra os. Hvad foregår der derude i verden? Easy Company, som jo altså har solgt Peak Performance fra, bliver den ved med at være opadgående? Den har tabt... den ligger stadigvæk med 5% opgang, ikke? Og så er der Ørsted med 3,4%. Men altså, det er samme surdej, som da vi startede. Altså, tyskerne er oppe, resten af Norden er nede, og vi er oppe med 0,4, og det er Novo, men AP Møller får gang i containertrafikken, hvor jeg lige vil sige, retterne stiger pænt, så den er oppe med 3%, så det kan godt mærkes. Vestas får en lille mavepuster med et fald på 1,7, og så Danske Bank er også gået lidt i rødt her. Skal vi lige rette blikket et kort øjeblik mod Tyskland, Lars Persson? Det er et marked, vi har stået og holdt øje med ganske længe, at det skulle se at blive flyvende. Der er ikke rigtig gang i det. Nej, der er ikke meget fuldt i det. Altså, vi kunne godt bruge noget turbo for noget BMW eller noget Daimler, hvis vi skal få rigtig gang i det. Det står stadig på de der 12.600. Så ja, hvis vi skal op i 13 eller 13,5, så skal vi da se at have speederne i bunden. Og hvad siger Persons analyse egentlig om den siger, skal vi det? Jamen, fordi der er jo andre tekniske analytikere, der taler om 14.000. Man kan tale jo, og man kan jo godt gå og drømme, men kurven peger jo stadigvæk for nedadgående. Altså, vi har jo vi har ikke rigtig fået gang i den der optrend. Der er lidt under optræsejl, men altså, det kan hurtigt forsvinde med et dårligt regnskab for en stor virksomhed dernede. Så jeg synes ikke, det er ikke sådan, jeg jubler voldsomt, vel? Der er ikke særlig mange købsignaler. Vi har måske en lille bitte et, hvis vi skal være rigtig optimistiske, ikke? Så, men altså, det er ikke noget, jeg vil handle voldsomt ind på. Så det, jeg solgte jo Grænges i fredag, som jeg lovede. Jeg lagde den ind på til salg og tog den der lille 2.000 kroners gevinst, og den blev så effektueret under fredagens handel, så nu har jeg lige pludselig 40.000 igen. Så har du 40.000 igen, Lars Christian? Åh nej, ja. Så er det forfra. Så er det sådan, at det er. Nå, okay. Så ja, så det er det. Men nu når vi snakker fødevare, altså, så glemmer vi jo så også Okla, den her kæmpe store, der bare køber danske brands ind. Jo, det kan man jo så sidde og snøfte lidt over, men sådan er det. Så hvis man skal investere i Bænke eller Bouvet eller sådan et eller andet, så skal du købe Okla i stedet for. Nå, det var da lige sidste øjeblik. Det ja, ja, sådan er det. Jeg lige have det hele med. Okay, vi sætter et punktum der. Millionærklubben er slut her for denne mandag. Tusind tak til Louise Heiberg og Michael Ingemann, fordi I kom og gjorde os lidt klogere på foodtech og fødevarebranchen. Nu er det blevet tid til nyheder. De kommer lige her, hvor klokken den er 10.